Modern Sabahlar başlıyor. Gordiyon Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Evet, her şey devam ediyor ama hayat da devam ediyor. Evet Oktay, ne kadar diyerek yayına başladı Oktay. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, günaydın. Günaydın, gündem yoğun, elimizde belgelerle konuşacağız. Oktay'da bir tedirginlik hissediyorum, hayırdır diyorum. Bir arkadaşınız daha vardı orada. Bir arkadaşımız böyle uzun boylu, sizin gibi uzun boylu, evet, renkli gözlü bir arkadaşınız vardı. Dur bir dakika, renkli göz deyince benim gözümde bir şey canlanıyor. Dar omuzlu böyle. Dar omuzlu, evet, tamam. O arkadaşı biliyorum, o arkadaş sanırım sana bir sürpriz yapacak, dur bakalım. Evet. Günaydın Fahir Bey. Günaydın, teşekkürler lütfen. Ne var ne yok gündemde? Gündemde neler var hemen anlatalım. Seçmen listeleri hazırlandı. Onun ötesinde de bu pusulalar hazırlandı. Evet. Biliyorsun pusulalarda herkesin yeri belli oldu. Oy pusulasındaki partilerin sırası. Evet, oy pusulasındaki partilerin yeri belli oldu. Belli oldu. Bütün partiler. İşte ben söyleyeyim. Birinci sırada AK Parti var. Evet. Dördüncü sırada CHP var. 12. sırada MHP var. Diğer partiler de, şimdi hepsini saymayacağız. Peki buna partiler nasıl yaklaşmış olabilirler? Şöyle bir düşün. Ya ben biraz gördüm Fahir. Yani herkes sayılar üzerinden bir espriler, şakalar işte yapmış. O esprileri isterseniz hep beraber inceleyelim. Neler demiş olabilirler? Hangi sırada hangi... Mesela 12. sıradan başlayalım istersen. 12. sırada kim var bilmiyorum ama 12. sıradaki parti şey demesi mantıklı. Sen 12, bir parti 12'den, olsaydın mı? 12'den vuracağız şeyi var. Tebrik ediyorum Oktay'cığım. Senin demek. Bu empati yeteneğin beni hakikaten hasta ediyor. Hangi parti var 12. sırada? MHP var, tamam. Ve biz hedefi 12'den vurduk diyerek büyük bir coşkuyla neşve kaynağı oldu. Çok güzel. Hep beraber güleç tutmaya başladılar. Peki 4. sıradaki CHP buna nasıl yaklaşmış olabilir? Ne nasıl yaklaşmış olabilir? 4. sırada olsan? Hayır, esas biz 4-4'lük vuracağız. Yok, 4-4'lük bir seçim geçireceğiz. Bravo, tebrik ediyorum Oktay'cığım. Değil mi o? Gene bir neşve kaynağı ve orada da tabii yeniden bir güleç tutulma olayı. Ne kadar güzel. Bir numara zaten çok kolay. Zaten birinci sırada olan yaşadım, parti. Yaşadım, biz bir olduk, en birinci biziz diyerek. Tabii yani seçim sonucu falan filan. Herkese bir neşve kaynağı oldu. Herkes yapabiliyor mu acaba ya? Şimdi kaç parti var bu oy pusulasında? 24 tane parti var. 24 parti var. Haber mesela, yayını hazırlandığı sırada 24 parti vardı. Öyle mesela 18. sıradaki parti. 18'lik delikanlı gibiyiz maşallah. Ne kadar güzel, bakın. Veya mesela 7. sırada parti, hangi parti olduğundan bağımsız 7. sırada yani bu çünkü, seçimi onlara yedireceğiz. Bak mesela ne kadar güzel. Hadi beraber güleç tutalım. 21. Efendim 21'lik delikanlı, esas 21'lik delikanlılara taş çıkartırız. Hadi güleç tutalım. Yani doğru, 18'in üstündekilere delikanlı formülü. Hakikaten çok güzel tavsiye verdiniz. Umarım bugünü kaçırmazlar. Çünkü yarından itibaren bu konu şeyi kaçıracak. Tadını yani, kaçıracak yani, zaten. Yani bugün kaybedecek. Herkes güleç tutabildiği kadar güleşini tutsun neşveden. Ondan sonra yarın işimize gücümüze bakalım. Sen kaçın sırada olmak isterdin bir parti olsaydın Fahir? Bir parti olsaydım Oktay. Yine partilerden bağımsız söyle. Partilerden yani bağımsız olarak söyleyeyim. Bilmiyorum. Bir olmak isterdim. Yok canım, bir olmak falan istemezdim. Benim sevdiğim sayılar var yani, o sayılara denk gelirse ne mutlu. Ama sayıyla bir alakası yok. Ay bizim genel başkanımızın en sevdiği sayı 9. Hadi güleşelim. Bu lafı ettikten sonra aday adaylığa zaten hemen yükselirdi. Zaten otomatikman. Çünkü eğer sen bir genel başkanın en sevdiği sayıyı, uğurlu gününü efendime söyleyeyim. Mesela onların bir de taşı var ya, mesela akık. Tabii. Veya atıyorum amatis. Zaten bir taş daha desen onu da sevmeyeceğim. Yeşim taşı falan yeşim, gibi. Evet. Ha, yani onları bilmen şart. Hatta şöyle söyleyeyim. Orada aday adaylığında şartoş yazıyor. Şartoş diye geçer, doğru söylüyorsun. Evet. Valla şöyle bir bakıyorum. Kura'yı çektikten sonra herkes esprileri patlatmış. Bu kura şey çekildi değil mi? Canlı çekildi. Böyle toplarla moplarla çekildi. Tabii. Orada bir tane ortada bir kavanoz tipi bir şey. Nasıl oluyor? De pimpon topu gibi bir şey ikiye mi ayrılıyor? Herhalde canım, UEFA'daki sistem neyse orada da o kullanılmıştır diye tahmin ediyorum. El titreyerek gösterildi mi kameralara? Yani canlı seyretmedim ben açıkçası. Ben de göremedim, nasıl olduğunu da bilmiyorum. Aman olduğu kadarıyla canım. Aa. Doğru. İki kez kura çekilmiş. Niye öyle olmuş? Mükerrer kuraya girer. Bilmiyorum Oktay. Hadi bakalım. İyi, hayırlı uğurlu olsun. Oy pusulamız da belli oldu. Biraz uzun olacak yalnız oy pusulamız galiba. Genel seçimde böyle mi? Öyle. Çarşaf liste dediğimiz şeyin çıkış noktası o zaten. Çarşaf kadar oy pusulası oluyor. Onu hadi aslında bakalım. Bir de katlama sanatını öğretmeleri lazım seçimlerden önce. Öğretiyorlar, televizyonda anlatılıyor. Tamam, dışa doğru katlayın yine, bilmem ne dışarı falan. Ya, bir yere şey olmasın, bir yere bulaştırmadan yapın falan diye. Bir yere değmeyin diyor da gene de böyle hani bir estetik olsun. Ya böyle bir çirkin çirkin katlıyor ya herkes. Öyle bir alelacele telaşla. Bir de böyle bir kafasında acaba şey mi oldu, iyi bastım mı, doğru yere bastım mı falan tekrar böyle işte partinin amblemiyle bir kontrol etmeler. Orada çok vakit geçirince tavır yapılıyor mu? Ya. Hiç daha önce oy kullanmamış gibi konuşmayayım ama. Oktay'cım yani, gençsin tabii. Ben hep nezih, için kıpır kıpır. Nezih yerlerde kullandığım için o tip şeyler olmuyor da genelde öyle biz bir tavır var mıdır? Biz böyle yer altında bir takım yerlerde kullanıyoruz Oktay. Öyle oluyor biz. Çok böyle. Bir seçimde gel Fahir, ben sana kullandırtırım bizim orada. Önce biz bir ölüm dövüşü dediğimiz bir şey var, onu yapıyoruz. Ondan galip çıkanlar sadece oy kullanabiliyorlar. Biz de ilk başta oylarımızı kullanıyoruz, ondan sonra neşeyle güleşiyoruz. Hep beraber. Yani onun stresi de var. Hani hemen bir an önce işimi tamamlayayım falan. Zarfa da konuluyor tekrar. Hayır, bir güzellik olur en azından. Bu arada bir telefonumuz var hattımızda, bir dinleyicimiz. Oy pusulasına bakalım kaçıncı sırada olmak istiyor dinleyicimiz. Günaydın. O neşveli bir dinleyicimiz, bakıyorum güleş tutmaya her an hazır. Ne yapıyorsunuz gençler? Günaydın, merhaba. Sizi tanıyabilir merhaba. Miyiz? Ben Türk demokrasisine gönülden inanmış, 22 senedir her seçimde oy kullanan, seçim öncesi siyasi tahminlerde bulunan, artık sizin bir abinizim belki diyebilirim. Ne kadar güzel. İsminizi alabilir miyiz sizin? İsmim Bütün oyunu bozuldu. Bütün oyun bozuldu. İsmim Sezai. Sezai Bey, ne kadar. Sezai, merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz gençler? İyiyiz, eyvallah. İyiyiz işte, eyvallah. Biz de pusula musula onlarla konuşuyoruz. Siz ne diyorsunuz? Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah. Ya beni tanımamanızı bir kere en başta çok bozuldum. Ya tanımaz mısınız? Oktay, sen kim zannediyorsun? Ben Sezai diye konuşuyorum bir saattir. Meğer bu bizim Ege'ymişti. Yani gerek tarzımdan, gerek espri anlayışımdan hemen beni tanımanız lazımdı diye düşünüyorum ben. Ne diyorsun oy pusulalarındaki sıralara ve esprilere? Bir AKP 1 numara diye biliyorum. Evet. Sonrasını bilmiyorum. CHP 4 numara, MHP 12 numara. Yani onlardan bağımsız herkes bir espri patlattı. Hazırlıklı yani parti. Onlardan bağımsız da hadi tamam, 3'ünü öğrendik. 1'den 12'ye kadar boşlukları dolduracak kadar parti ismi biliyor musunuz siz? Ha, o kadar. 1'den 12'ye kadar tabii var canım. Var bir sürü parti var ya. Say. Ya ben şimdi burada bütün Demokrat Parti, bak ben sayıyorum. Evet. Tamam. Ondan sonra Emek Partisi. Liberal Demokrat Parti. Gazeteden okuyor değil mi? Hayır canım, Oktay Kafadar'dan sen niye Allah Allah, Oktay'a inanmıyor musun sen? Millet Partisi. Ondan sonra Hak ve Eşitlik Partisi. Hı-hı. Halkın Yükselişi Partisi. Yurt Partisi. Özgürlük ve Dayanışma Partisi. Oktay, Alternatif Parti. Alternatif Parti mi? Türkiye Komünist Partisi. Bu şey değil mi, seçimlerden sonra hani gecenin stresini atıyoruz. O after o dediğin after parti. O senin dediğin after. Bu al parti. Alternatif Parti diye parti mi var? Evet. Hay Allah ya. Bak bizim aklımıza gelmişti o zamanında Alternatif Parti diye. Doğru Yol Partisi, Yurt Partisi. Daha sayayım mı? Demokratik Sol Parti. Yurt Partisi'ni iki defa saydım. Hak ve işte ne bileyim abi. Hak bak ve Özgürlükler Partisi. Onu sayıldı Oktay, sen de hakikaten. Abi aklıma geliyor, öyle bir şey yapamıyorum ki. Bu kadar çok parti varken neden hep 3 parti etrafında dönüyor işler? Ha. Yani biraz daha böyle enteresan partilere mi yönelsek acaba bu seçimde? Yönelmek derken oy vermek anlamında mı, yoksa biraz daha inceleyelim anlamında mı? Enteresan parti dedi. Oy verelim canım, ne yapacağız yani, öbüründe de oy vermenin dışında yaptığımız bir şey yok. Ben şöyle bir isimlerine, logolarına, tiplerine bakayım bari. Logolara bak ya, isimler üzerinden, çünkü Alternatif Parti dışında çok böyle enteresan ismi. Aa. Ne oldu, beni yolda mı zannediyordunuz gençler? Öyle, sen o sandalyeye otur. Stüdyoya girdi şu anda. Elimden bırakmayacağım. Bu arada nasıl açayım? Siz devam edin, ben hemen bir mutfağa uğruyorum. Çok teşekkür ederim. Çok mu gevşek yayıncılık oldu? Evet, gevşek yayıncılıkta. Ben burada bir nokta koyuyorum gevşek yayıncılığa. Sevgili koyma dinleyin. Ben hemen stüdyoya geldi, tam güzel güzel dinliyorduk. Gevşek yayıncılığa geçtiler onun yüzünden derler. Evet. O yüzden işte üstüne kalsın ihale diye. Timsah logo. Biraz oturayım. Bir siyasi partinin logosunda timsah tipi bir şey kullanması. Alo? Alo? Hatımız, dinleyicimiz düştü. Hattımız belki düştü ama stüdyo konuklarımızla devam edeceğiz programımıza. Şimdi bir seçmenimiz şu anda stüdyomuzda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kaç yıldır oy kullanıyor? Çağrı merkezini aradım. Bana yarım saat içinde döneceklerini söylediler. 4,5 gün oldu. Hala sokakta bekliyorum. Belki de beklememeliyim, bilmiyorum. Teşekkürler. Sizi tanıyalım diyecektim ama gerçekten... Vatandaşa şunu sor Fahir. Vatandaş, evet. Sokaktaki vatandaş. Vatandaşa şunu sor. De ki bir siyasi partinin logosu onun verdiği oyda ne kadar etkili? Evet. Mesela böyle bir hayvanlı mayvanlı bir şey kullansa logosunda. Evet, öyleydi canım zaten eskiden. Gerçi bir yine arada şey vardı hatırlarsınız. Doğru yol partisi. Bir esprili bir şey parti kurulmuştu. Davulu dölen Jaguar diye böyle bir... Evet, o yani tabii ki belli bir espri. Belli bir espriydi. O bir... Herkes anlamadı o espriyi. Öyle bir durum da oldu. Ama ben logoda yani logo şık, bir logo güzel, tamamlayıcı bir unsur ama çok etkili olduğunu zannetmiyorum. Yani şimdi hiç etkili olduğunu zannetmiyorum. Logoya bakıp da yani karar verecek olsan kaç yıldır açık ara fış diye gitmesi lazım. Açık ara önde olan bir parti var, AKP. Hı hı. Ama logosu hiç de o kadar şık, umut veren, böyle ne bileyim hani DSP'nin güvercini mesela bir şeydir, ayrı bir havası vardır. Hı hı. DYP'nin mesela at, şahlanan atı. Hı-hı. Mesela bunlar hani bana göre güzel logolar ama o kadar da etkili olmuyorlar. Yani logo... logo son noktada tamamlayıcı belki bir unsur. Yunus olarak var mesela, Liberal Demokrat Parti'nin Yunus'u var. O da yani eskiden arı vardı biliyorsunuz. Arı, o da güzel logo değildi bence. Bak bu Yunus, şahlanan at. Ya sen hayvanına güzel göre diyorsun böyle. Yok, o yani arı da güzel olabilirdi de o böyle Türkiye petek olmuş, üstünde arı falan, renkleri menkleri böyle çok ayrıntılı bir şeydi. O kadar güzel görünmüyordu gözüme. Doğru Yol Partisi'nin atı sağ tarafa doğru giderken Demokrat Parti'nin atı sol tarafa gidiyor. İkisi de aynı şekilde tırıs yürüme. Başka bir farkları yok mesela. Ama o... Demokrat Parti'nin eski logoyu mu kullandılar? Eski logo? Eski logo. Yok, eski logo. Ne? Eski logo böyle şahlanmadı. Tek ayağın üzerinde şahlanmış bir attı ya. O Doğru Yol Partisi'nin değil mi? Benim bildiğim Demokrat Parti'ninki sakin at, Doğru Yol Partisi şahlanmış. İkisi at. İkisi de sakin şu anda. Sakin o zaman değil. Orijinaline döndüler. Her şey orijinaline dönüyor. At da sakinleşti. Yani o kadar sene içinde ne olacaktı yani? 90 yaşında adamı bir ara şey partinin başkanı yaparsan at da sakinleşir. Yani. Bakayım Alternatif Parti'nin şeyi neymiş? Alternatif Parti'nin hakikaten amblemini merak ettim. Ben Alternatif Parti diye parti olduğunu bilmiyordum. Grunge tipi mi? Grunge tipi bir şey. Yok, bir Türkiye haritası. Hı hı. Arkasından Doğan Güneş. Aman, Türkiye haritasının çok arkasından. Alternatif mi? Alternatif bir şey yapalım. Arkadan Doğan Güneş. Ne diyorsun? Süper fikir. Başka bütün amblemler bütün gazetelerde var mı bilmiyorum. Ha, oy pusulası var Oktay'ın önünde, oy pusulası. Oy pusulası geldi bana, düşünme fırsatı vermek için bana biraz önce göndermişler. Oraya da bir... 12 Haziran'a kadar düşün, damgala getir dediler. Yok yok, şaibe karıştırmayalım, öyle bir şey yok. Gazeteden bakıyoruz. Başka bakıyorum şöyle bir. Diğerleri bildiğimiz. Bildiğimiz derken biz diğer partileri çok fazla bilmiyoruz ki hepsinin amblemini bilelim Oktay. Mesela Halkın Yükseliş Partisi, dur bakayım. Nasıl? Oktay'ın Halkın Yükseliş Partisi. Gözler de az görmeye başladı. Şöyle iyice mi bir yaklaştı? Çınar yaprağı galiba bu. Çınar yaprağı diyorsun. Gene iyi. İyi. Derli toplu. Anlaşılır bir şey. Ha. Türkiye Partisi'nin logosunda ne olabilir? Türkiye haritasının tebrik ederim. El ele tutuşan gençler. Uzatma. El sıkışanlar değil mi? Uzatmayalım. Türkiye haritası. Türkiye haritası. Abi. Ondan sonra. Abi partinin adını Türkiye Partisi koyarsak ne o zaman ne olacak? Tüm Türkiye bize oy verir. Bu çocuğu alın. Hocam ne oldu? Şimdi orada herhalde haritayı koymadık. Bir dahaki sene logoya haritayı koyacağız. Oktay ne kadar ince ele ip sık dokudun. Başka hesap var. Fahir. Tam yani bilinçli seçmen işte böyle oluyor. İşte. Uzun uzun logolara bakıyor. Neye göre karar vereyim abi? Neye göre karar vereceğinize siz de karar verebilirsiniz. Logolara bakıp oradan değerlendirmelerde bulunabilirsiniz. Veya partileri inceleyebilirsiniz. Tüm bunları gazetelerde bulabilirsiniz. Birleşik diyoruz. Oy pusulası. Birleşik ne kadar güzel bir diyoruz laf. Obama'nın benim gibi yarık kafa olmasından bahsettiniz mi? Hayır. Yarık kafa mıymış Obama? Yarık kafaymış işte. Nasıl yarık kafaymış ya? Aynı benim gibi. Baksana. Koskoca iz var. Ya ameliyat ameliyat izi mi yoksa? Ameliyat komploları çıkmış. Beyin ameliyatı geçirmiş diyorlar. Derler canım, kafada öyle istaşırsan bir sürü şey derler. Senin içinde neler neler söylendi. Amerika demek ki bir şey yerleştirmiş olabilir. Evet, kafasına kesin bir şey koymuş olabilir. Kesin. O oldu. Zaman geçmiş olsun diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ben de şöyle bir dönüyorum bakıyorum. Algoritma demedik, şifre demedik bugün. Ama süremizi herhalde bir şey yapmamız lazım. Süremiz diye bir şey var Oktay. süremiz diye bir şey var. Lütfen. Gaga, gaga, gaga. Gagalıyor. Gaga, gaga, gaga. Gagalıyor. İyi kalp insanlar. Gordon Alışveriş Merkezi'nin sunduğu modern sabahlarda maşerada bu cuma sabahında gündeme bakmaya devam ediyoruz buyursunlar. Bir sessizlik oldu, hayırdır? Mikrofon kapalı oldu. Olabilir mi? şimdi bir kazılar yapılıyor dünyanın çeşitli bölgelerinde. Obama'nın kafasında da. Bu arada Obama ile başka ortak özelliği olan var mı aramızda? Ben biraz esmerim. Yok ya. Pamuk gibi adamsın sen. Hakikaten ya, peynir gibisin Obama'nın yanında. Çok affedersin. Daha benim biraz benzer, ellerim ayaklarım benziyor. Obama'nın da elleri ayakları benim gibi zarif. Zarif, doğru. Başka benzeri. Ama zarif. Kafa olarak, kafa yapısı olarak. Kafa yapısı olarak bizim aynı. Yani. Bakış açısı, kafa yapısı aynı bizim. Tamam, en çok siz benziyorsunuz. Yok ya, biz hepimiz benziyoruz. Yok yok, aynı değil. Yani insan insana benziyor. Aynı aynı. Ya ama. Yok yok. Tamam. Obama'nın kafasından sonra ben dünyanın çeşitli yerlerinde kazılar yaptığını değinmek istiyorum. Bir şey buldular, iskelet buldular ve dünyanın ilk eşcinseli olabilir diye ortaya çıktı. Dünyanın en eski eşcinseli olduğuna inanılan bir mağara adamının kalıntıları bulundu. Nasıl şimdi şey mi yani, böyle bütün şeyler, bütün cinsel yönelimleri bugüne kadar çıkardılar falan da bir onu bulduklarında eşcinsel olduğunu mu düşündüler? Kesin abi diye böyle şimdi kendi aralarında Çek bilim adamları, bu arada arkeologlar kazıyı yapıyorlar. Kalıntılar da 5000 yaşında falan. 5000 yaşında. 5000 yaşında olduğu tahmin ediliyor. Bir kalıntı yani, bir tek insan mı bulunmuş? Bir insan bulunmuş. Bu 5000 şimdi tabii 3-5 bir şey oynamaz oynar aslında diyorum ama. Yani 5000 yıllık iskelet mi buluyorlar yoksa hani... İskeletler 4700 yıl yok veya 4970 yıllık da adam da 30 yaşında, bir de 30 onu mu koyuyorlar yani? Ha, vallahi. Hani 3'e 5'e çok bakmayalım ama. Ya onu bence şey yapıyorlardır. Yuvarlıyorlar. Yuvarlama yapıyorlardır. Yani eskiden hani bizim aklımızda kalsın diye Everest'in yüksekliği 8888 metre diye böyle bir şey vardı. Onun gibi yani aklında tutması için bir kolaylık bir olsun, bir güzellik olsun. Senin mesela asker arkadaşın o da aklında kalsın diye. Böyle şeyler olabiliyordu. 5000 yılı o şekilde yuvarladılar. Şimdi nasıl, neye istinaden yapıyorlar bunu? Kadınlara özgü bir ritüelle gömülmüş falan fıstık diyorlar. Gerçi mesela bizde bulunmuş olsaydı ya öyle şey bizde olmaz falan diye çıkarlardı ama hakikaten uzun uzadıya adamlar araştırdılar. Bir erkek gibi gömülmemiş bir kere. Kadınlara özgü bir yöntemle gömüldüğüne göre yanında testiler varmış. Dünyanın ilk eşcinseli olmasından öte 5000 yıl önce farklı cinsel yönelimlere karşı çok daha saygı duyulan, hoşgörüyle karşılanan bir toplum olduğunu gösteriyor. Aynen öyle. Yine aynı gömülme, daha doğrusu işte toprağa verme şeyi, seremonisinde herhangi bir şey yapılmamış yani. Yok, seremoni aynen uygulanmış yani. Aynen uygulanmış. Şey. Hatta işte o dönemlerde kadınlar biraz daha farklı gömülüyormuş. Yani yönler farklı tarafa gömülüyorlarmış. Ha öyle mi? Ha, o şekilde bir değişiklikler ya var. Belki yanında adam yerini beğenmedi, döndü bir. O da arkasından çok konuştular. Hani öyle derler ya bize. Döndü falan olabilir. Öyle şeyler de olabilir çünkü millet dedikoduyu seviyor. Seviyor. Yani 5000 yıl önce de böyleydi bu. Yani 5000 yıl önce de dedikodunun yavanlığı konusunda ve bir o kadar da zevkliliği konusunda gene anlayış aynıydı. Ne olacak canım şimdi de olsa ben testilerle gömülürdüm yani. Şimdi ne olacak ki testi? Benim en sevdiğim öyle şey testi. Erkekler neyle gömülüyormuş? Avcı bıçağıyla mı? Yok. Erkekler çekiç. Rambo bıçağıyla. Yok. Doğru. Çekiç, çakmak taşı bıçağı. İşte ben hiç alakam olmaz da benim. Birkaç porsiyon. Benim el becerilerim birer şey. Benim testiyle gömün diye. Çok güzelce olurdum ben. Bu adam benim 5000 yıl önceki atama benziyor gibi geldi bana. Tam şey anlamıyla. Kavanozlarıyla gömülmüş adam. Hayatta en sevdiği şey salça kavanozu, sos kavanozunu atmayıp saklamaktı. Karısı da istemiyordu. Mağarada bu kavanozları istemiyorum diye şey yaptı. En sonunda adam gömülürken bunu da gömün diye. Rahmetli kavanozlarını çok severdi diye gömdüler adamı. Ya adam öldükten sonra genel bir temizlik yapılmıştır herhalde mağarada. O temizlik esnasında da bunun herhalde adetleri vardır ya, o zamandan mı kalma ayakkabılar konur falan filan, o tür şeyler var. Bunu da testilerinde aynı şekilde ne yapalım bunu? Ay gitsin onunla beraber diyerek gömmüş olabilirler. O zaman neşeli bir konu açayım. Yarın öbür gün geberip gittiğinizde sizi neyle gömsünler? Beni testiyle. Testi Oktay, nereden bulacak? Çukur Didem'e, çimen testisi. Didem'e iş çıkar mı ya? O kadar işle uğraşır ki. Bir de bu manyağın bir testi derdi. Testi nereden bulacağız ya? Ben şeyle benim kendi... şey diye geliriz biz. Kese yoğurdu alalım. Kese yoğurdu o da testi. Bakraç o zaman. Bakraç her yerde var. Ya yok bakraç deyince o adamın dediği doğru. Güveçle gömerler seni Oktay. Tamam güveçle olur. Ne güzel. Yani 5000 yıl önce gömülmüş adamla da aranda bir fark olsun ya. Oktay bir farkını ortaya en azından ölürken koy. Sen koy bakalım nasıl farkını koyacaksın. Benim orada sıkıntılarım var. Benim çok özendiğim bazı şeyler var ölürken ben de gömülsün diye. Onlardan ama sana yer kalmaz Egeciğim. Kıyamıyorum. Ne kıyamıyorsun yani sana yer kalmaz diyorum ben sana. Çok güzel mikrofonum var ya bir tane. Ha, bir... Mikrofonumla gömülsün ama şey diyor ya çok para verdik biz o mikrofonu Alin kullanır falan filan diyorum. Tabii mantıklı çok saçma onunla gömülmem. O yüzden kıyamıyorum bir doğru. Niye testi diyorum ben niye çukur çimen testisi diyorum şey diyorum. Çukur çimen testisi de ucuz bir şey değil. Ucuz bir şey değil ama ayakkabı, yani var. Ayakkabı desen gene giyer onu birisi de faydası olur yani. Ya Oktay bir ara bir Kapadokya seyahati yapacaksınız artık Didem'le orada. Kendi keyfine göre yok ya burada göre şey seçeceksin. Var ya burada var. Neyi var? O Ulus'ta falan var. Bulurum ben bir sen tane. Sen Ulus'a git de gömmeli bakraç de. Bakalım sana... sana gömmeli bakraç verirler depoyu orada. Depoyu mu çekiyorlar nereye? Sefer tası. Bak çok olabilir. Olur. Birkaç parça yiyeceksin. Bir de onu kullanmayacağım zaten ben. Hayatta... Gideceğim alacağım hazır olacak evde duracak o. Hayatta kullanmadığım sefer tasıyla ben nasıl şey yapayım? Valla ben bu konuda şanslıyım biliyorsunuz. Yıllar önce seramik dersi sırasında yaptığım amforamla beraber gömülmek sanırım. O kafaları karıştırır Fahri ya. 5000 evet. Sene sonra bulunacaksın. Bu ne la diye. Bu adam karbon testi önce, yapacaklar. 5000 yıl önce ölmüş ama yanındakini hiç anlamadık falan diye. Yani şey diyecekler bir de. Adam 2 sene önce ölmüş olabilir çünkü. Şey ama amforayla falan olduğu için korsan mıydı acaba? Ben kafaları da karıştırmak istemiyorum. Doğru haklısınız ya. Kimlikle gömüleceğim ben. Onu güzel bir naylonu şey yaptır. Hı-hı. Ne yaptıracak? PVC. PVC yaptır. Yarın öbür gün bu adam neydi falan filan diye. Kimlik, CV ve özgeçmişimle. Bir de TC kimlik nolunu da koydurdu. TC kimlik nolumu da kemiklerime yazdı. Yani İngilizce yazdırdı. Ve Türkçe mi? Hı-hı. CV ve özgeçmişim. Kim bulacağı belli olmaz çünkü. Kim doğru. Buraya gitmeyelim. Hoppa. Dönelim bakalım. Ne yapalım ne edelim. Atları dinleyip şakalara geçelim. Alışveriş Merkezi'nin sunduğu modern sabahlarda macera kaldığı yerden devam ediyor sevgili sana severler buyursunlar. Get Right Phone Fire için. Hassas noktamı nasıl da biliyor. Hassas noktamı nasıl da biliyor. Evet Oktay. Angelina Jolie'nin kolunda dövmeler var ya. Ya evet. Bırak o kadını ya. Yani vücudunda dövmeler var da kolundaki dövmeleri biliyor musunuz? Vücudu gözükmüyor ki kafasında. Doğru gerçi. Üstten baktığın zaman görünmüyor da. Yine böyle bazen yandan görme. İnsanlar da görünmüyor öyle bir durumu da var. Yandan görme imkanı olduğu zaman kolundaki sol kolunda 6 çocuğunun doğduğu ülkelerin koordinatları var. Angelina Jolie. Unutmayayım diye mi? Angelina o ne? Koordinat. Doğduğu yerin koordinatları. Kaba bir hesapla Kamboçya, Vietnam ve benim bildiğim kadarıyla Etiyopya'dan. Etiyopya'nın koordinatlarının olması lazım. Yakından görme imkanım olmadı Angelina Jolie'nin sol kolunu. Ama bugünlerde o zaman demek o çocukları sırf rakamlara göre baktım. Ay Kamboçya'dan almayalım çünkü rakamları çirkin. Neye göre bakıyorsunuz? Rakamlara göre bakıyoruz. Sıfırla bir şey var mı Brad? Ondan buldu diye Google Earth'ün başına oturmuştu. İşte yeni bir şey oldu. Beğendiği bir koordinat buldu herhalde. Şimdi bir dördüncü olur dördüncü, mu? Yedinci. Yedinci ya. Yedinci mi? Ama o kendi çocuklarının koordinatlarını yazmaz herhalde. Biliyordur ya nerede olduğunu. Diğerlerini mesela hani kaybedersem nereye götüreceğim falan gibi böyle bir şey. Nerede arayacağım diye böyle bir hatırlatma için yazmış olabilir de kendi çocuklarının yoktur herhalde. Biyolojik çocuklarının. Şimdi yeni bir koordinat ekledim. Beyni attım demiş. Beyin bedava çünkü biliyorsun. Yeni bir koordinat eklemiş sol koluna. Cezayir'in koordinatı. Şöyle bir bakmışlar. Aha da demişler 7. çocuk geliyor. Allah Allah. Önce koordinat sonra çocuk demiş Brad Pitt. İşte ona baka baka gidiyorlar koordinatsız herhalde. Koordinatsız çocuk çocuk değildir diye. Orada beklemeye başlamışlar. Koordinatları aldık. Çocuğu bekliyoruz demişler. Diğerleriyle büyür gider diye mi düşündü insan 7'ye döner mi ya? İnsan bir yerde dur demesini bilmesi lazım değil mi ya? Ayıptır ne ya. Ne yapsın yani şimdi? Ne yapsın canı sıkılıyor onun da. Durumu var. Durumu var. Durumu var. Bir çocuğun da hayatı tamamen değişiyor ne güzel onun için. Ya tamam o da belli bir noktadan sonra insan hani onların ihtiyacını hani maddi olarak karşılarsın da hani bir ilgilenme olsun bir alakalanma olsun değil mi? Belki yani de sonuçta... ilgileniyordur yani onu da bilemiyoruz ki şimdi bu kadının çok fazla filmini de seyretmiyoruz. Hmm. Senede bir filmi olmuyor 2-3 senede bir filmi oluyor. Demek ki uğraşıyor. Tabii ki uğraşıyor çocuklar. Tabii canım, nereden yani vakit bulamıyorum. Yani. İlgileniyordur. Oy birliğiyle ilgilenildiğine karar verildi. Hayır. İyi bir anne olduğuna karar verildi. İyi bir baba. Belli bir arızaya mı geçti diye düşünüyorum. Hani böyle yani benzetmek, teşbihte hata almaz. Şimdi benzetmeyeyim de. Hani böyle yaşlı kedili kadınlar vardı. Kedili kadın değil mi? 300 tane kediyle aynı evde yaşarlar falan. Hani, çocuklu kadın. Yani çocuklu kadın da bir noktada da dur siz demesin. Siz bunların hepsini takip edebildiniz mi? İlk başta kendisi şey oldu, sonra birden çoğaldılar bu çocuklar. Evet, birdenbire şey oldu. Hamilelik döneminde de gidip evlatlık aldı mı? Aa. Mesela Etiyopya'ya gitti işte hamileyken. Gebeyken diyorsun. Kamboçya'ya gitti. Hı-hı. Gebeyken de aldı mı? Almadı ya. Bir gebelik döneminde almadı. 3 biyolojik çocukları vardı. İşte 3 tane evlatlık. Bir dördüncüsü daha geliyor. Toplam çocukları mı var ya? Tabii biyolojik olarak 3 çocukları var. İkiz yani. Falan ona kaç? 3 batında mı çıktı? 1 batında. Galiba biri ikiz, evet. Biri ikiz. Brad Pitt yani, mi hepsinin babası? Tabii canım. İşte 3'ünün babası. Allah. Hiç haberim yok benim ya. Onları ben takip edemedim. Ben onların söneceğini düşünüyordum. Hmm. O yüzden sönecek bir şey ilişkiyle ilgili çok ayrıntıya sahip olmanın faydalı olmayacağını düşündüm uzun vadede. Ama yanlış at oynamış. Yani olur da öyle bir şey umuyoruz tabii de. Ayrılırlarsa 7 çocukla biraz şey değil mi, tehlikeli? 3-3 paylaşamazlar diye. Nasıl mi olacak yani, bir şey gibi çift olması gerekmiyor mu? Aman canım, çocuklar Angelina Jolie ister herhalde. Evet, Brad Pitt zaten şöyle söyleyeyim, kaçarak uzaklaşır. Hoşça kal diye gideceğini tahmin ediyorum. Zaten onun bir sinirleri bir iyice yıpranmıştı adamın. Ben de çocuk olsam Angelina Jolie ile kalırım valla. Valla hakikaten ben de öyle kalırım. Koca kafasıyla bana güzel güzel bir sürü hikayeler anlatır. Anneciğim kafana yatabilir miyim? Ondan sonra öyle masal anlatıyormuş çocuklara. Sonra pamuk şey, kırmızı başlı kız sormuş. Peki demiş, senin gözlerin neden bu kadar büyük? Seni daha iyi görmek için. Ağzın niye büyük? Seni daha iyi yemek için. Kafan niye bu kadar büyük diye şey oluyormuş. Her gece kovalıyormuş çocukluğu. Koridora kafayı dang dang dang vura vura. Ay yazık kadıncağız. Brad Pitt de aşağıda maç seyretmeye çalışıyor. Vurma kafanı duvara diye bağırıyormuş. Ya zor işte. Zor yani. Yani en iyi çift diye seçiliyorlar her sene, bir şeyler oluyor ama yani yine zor. Ne haber kız, Karagül'le diyormuş. Brad Pitt'e geldiğinde Angelina Jolie. Ay, bütün duvarları alçıpan yaptırmış ya, o betonları kırdırmış da. Bakmış. Alçıpan masrafı çocuk masrafı, alçıpan masrafı çocuk masrafı. Abi böyle bir kurşun kalemle Brad Pitt aylık masrafı hesaplıyor. Son madde de sigara. $400. Tabii Amerika'da sigara pahalı. Çok pahalı. Siz hatırlıyor musunuz? Çok çok uzun yıllar önce hiç daha bu sigara hastanede bile içilirken, yani bu yeni doğan ünitesinde millet ağzında sigarayla çocuğuna bakarken falan bile. Hı hı. Bir sigara karşıtı şey vardı televizyonda, tanıtıcı film. TRT'de oynuyordu. Nasıldı? Kurşun kalemle şey yazıyor işte. Ekmek, yoğurt, sigara. Hem keseye zarar falan diye. En sonunda bir tane böyle bıyıkları yeni çıkmış bir çocuk gösteriyordu. Hı. Tuvalette kırmızı kalem içiyor. Ha evet ya. O göründü benim zihnime kazandı. Aa, evet Ege, hakikaten ne... Belki ben sigaraya 11 yaşında başlayacaktım. O şey görüntüsü yüzünden yıllar boyunca uzak durdum sigaradan. Kırmızı kalem içmemek. Kırmızı kalem içen çocuk. Ne oldu onlar acaba? O çocuk içiyor mudur acaba sigara? O çocuk hala... Bizden birkaç yaş büyük o. Evet, tahmin ediyorum, evet, o civarlarda olması lazım. Kırmızı kalemli sigara. Onu bir araştıracağım Ege. Onu bir araştıracağım. Araştıracağım, onun peşine bol bol da vaktimiz olacağı benzer. Diyelim Angelina Jolie'nin yeni çocuk müjdesini verdikten sonra. Hiçbir şey almadık biz bu çifte ya. Bir tanesinde bari bir şey yapsa mıydık yani? Bir tane Oktay olmaz. Çocuk, gerçi bu sene de çok masraflı ya. Kraliyet ailesinde düğün var. Oraya gitmemiz lazım. Masrafımız çok. Ondan sonra bu 7. çocuk geliyor. Oraya bir şey göndermemiz lazım. İşte evet. Ünlüler niye hep ünlülerle arkadaş oluyorlar? Zenginliğe mi? Zenginliğe işte. Doğru. Bütün bu şeylere para yetiştirebiliyorlar ya. Yani. Onun doğumuna, öbürünün düğününe yeni araba alıyor diye. Haftada bir adam yeni araba alıyor mesela. Ona yeni bir şey nazarlık olsun falan diye. Para parayı çekiyor para abi. Para parayı çekiyor işte. Bu da bir gerçek. Modern sabahlar. Hayır, boynumu acıttın ya. Öyle güleşilir mi? Yayının neşvesinden biraz güleş tuttuk geldik sevgili dinleyiciler. Bak şurama bak, morarıcak burası resmen. Güleş güleş güleş diyoruz ve devam ediyoruz, buyurun. Hayalimilyarderler.com. Yo, hayal değil, genç kızlara ve genç erkeklere sesleniyoruz elinizi çabuk tutun diye. O zaman buyurun. Seninki hayaliyse hayalinden başlayın. Yok yok, hayır, bence önce genç kızlar ve genç erkekler gelir. Şimdi dünya üzerinde 1210 tane milyarderden 123'ünün bekar olduğu tespit edildi son araştırmayla. Bir dakika ya. 1210. Fırsat kapısı köşemizin neden gelini yapalım o zaman. Tabii ki. Fırsat kapıları. Ları. 123 bekar milyarderle ilgili ayrıntılı rapor. Ama bu bekar milyarder dediğim bir tanesi Facebook milyarderi mi? Onlar olmaz ya yani. Facebook milyarderi yine iyi, ulaşırsın. Niye canım, tabii ulaşırsın. Nereden, nasıl ulaşacaksın diğerlerine? Facebook'tan. Abi sonuçta onların da bir tane bir blogu vardır, bir şey vardır, Twitter'ı vardır, falanı vardır. Ama kendisi bakıyor mudur, o önemli. Şimdi ben rehberi vereyim size, siz bekarlara yönelik. Zengin tamamen olsam her sosyal medya için ayrı bir adam tutar mısın? Ben de onu soracaktım ya. Kesin tutarım. En özendiğim kişi şu aralar benim Cumhurbaşkanı Abdullah Gül. Twitter'ında böyle mentionların hepsine cevap yazıyordur. Ne kadar yani, güzel. Eminim yani. Bir iki tanesine Sayın Cumhurbaşkanı işte şu arkadaşlarımız falan, onlara kendim yazardım. Gerisine de bunlar da gülen yüz falan filan diye. Hatta böyle ayda bir böyle bir rapor çıkartırdım. Ne yapmışsın burada, ben sana maaş ödüyorum. Bir gülen yüzle vaziyetlemişsin bunları falan diye. Şimdi bekar milyarlardan Facebook sorumluluğum, Twitter sorumluluğum. Ha. Lazım ya. Last FM de şey yapacak. Lazım. Ne derler, liste yapacak falan filan. Bir müzikten anlayan adam koyardım falan. Başka, başka. Müzik direktörün yani. Müzik direktörüm olurdu. Temizliğe bir adamın olurdu. O dosyaları da bir temizlenmesi tabii lazım, doğru, değil mi? Senede dijital bir temizlik. Dijital temizlik. O çok önemli ya. Doğru, resmen evet, leş gibi oluyor ondan sonra. Söylene söylene geziyoruz leş. Hatta gibi. Hatta bir şirket diye kurardım böyle. Yani daha doğrusu bir yapı kurardım. Adam mesela mesajı yazacak. Ondan sonra bir sonraki safhaya geçecek. O safhada sonuna gülen yüz koyulmalı mı koyulmamalı mı? Bir adam sırf gülen yüz koyacak mesela. Her birine ayrı bir bilgisayar mı alırdın? Yoksa ortak çalışın. Ortak şu anda Kadriye içeridekileri kalayladığı için stüdyo kapılarını kapatmak zorunda kaldı. O azardan dinleyicilerimiz de nasibini almasın diye. Vallahi. Neyse işte bunlar evet yapılacak. Ben size biraz, size değil tabii ki burada bekarlara biraz sesleniyorum. Şimdi bu bekar milyarderlerden 36'sı 50 yaşın altında. 50 ile 74 İyi. Yaş arasında 53 tane var. 70 yaşından büyük 34 tane. Erkek mi? Hepsi erkek mi bunlar? Yok değil. Yani bu çeşit çeşit şey yapıyoruz, sınıflandırıyoruz. 50-70 yaş arası var. 70'in üstü var. 35-50 arası var. Var ki var. Gönlünüze göre, her zevke, her bütçeye göre 35-50 arasını var. Biraz şey yapalım o zaman dinleyicilerimize. 35-50 arası. Şimdi bekar... Bilmiyorum, belki dinleyicilerimiz 70 yaşında olsun da daha rahat ederiz diye düşünen de vardı. O da olur. Bir de bu milyarderlerin en başta onu bir sorayım ben de. Sosyal güvencesi oluyor mu? Bir tek işte eksiklikleri o Oktay. Yani böyle bir ne olacağı belli olmaz çünkü abi. Sigortası var mı diyorsun? Sigorta tipi bir şey veya böyle bir şeyse kendisine ait. Bağlı olduğu bir kurum deyince ne yazıyorlar yani o formu? Sonuçta kendi kurum olmuşum diyordur. Ben milyarderim deyip geçemiyordur o kısmı değil mi? Bir şey olması tabii lazım. Abi adam sonuçta o da insan, o da hastalanıyor, ilaç alacak. Eczaneye gidiyor. Amerika'da da öyle. Şeyle gitmediğin zaman alamıyorsun, alamıyorsun yani. İsim verecek misin Fahir? Vereceğim. Yok, vermeyeceğim. Yok şöyle söyleyeyim. He. Şimdi bunların 8'i 36'sı hiç evlenmemiş. 81'i boşanık. 52'si ise dul. Dul olanlardan yalnızca biri 50 yaşın altında. Dul, boşanık. Fahir, rakamlara boğdun bizi. Nedir yani? Şimdi bunları avuç içine almak için ne yapmak lazım? Bunları avucunuzun içine almak. Diyecektim. Hepsi de ilişkiye açık değil. Ben önce onu söyleyeyim. Hepsi de ilişkiye açık değil. Mesela bu Facebook'un adamı var ya, 5 yıldır aynı kızla çıkıyor. Mark. Yani, Mark. Ha, Mark. Ama onun dışında Facebook'un daha az tanınan kurucuları var. Eduardo ile Alman prensi Albert von Thurn. Aman, taksis. Eduardo ezik olan değil mi filmde? Esmer olan, uzun. Valla ezik mezik ama çok affedersin. Seni beni cebinden çıkarır, öyle söyleyeyim size. Bu arkadaşlara dikkat diyoruz. Bu arkadaşlar olabilir. Aklınızın bir köşesinde bulunsun. Bir de Alman prensi var. Yanında hani milyarderliğinin yanı sıra Alman prensliği de cabası. Alman prensliği de güzeldir yani. Alman iyi prens yapar. Bir de adamın ismi çok güzel. Alman prensi Albert von Thurn und Taxis. Ben de diyecektim zaten. Vonsuz prens olmaz diyecektim. Von'u varmış iyi. Ondan sonra. Von diye mi okunuyor? Von. Evet. Von diye okunuyor. Şu anda ilişkiye en açık olan milyarderimiz İsrailli iş adamı Tredi Sagi. Ne demiş? Açığım mı demiş? Nasıl belli etmiş diğerlerinden farkını? Vallahi şöyle demiş. Her şekil olur demiş. 39 yaşındaki iş adamının 1.2 milyar doları var. Hesabını size bırakıyorum. Az geldi. Bana biraz. Ben daha yüksek bir yani 1.2. Çünkü o an yanında olan para mıymış? Bütün mevduatımı. Hayır bir de yani bilmiyorum çok eleştirecek konumda mıyım ama bir tane milyarı olan adamı da milyarder diye mi? Ya işte o sıkıntı. Bir tane milyarı bir de dolar üzerinden hesaplı geçmesi lazım. Milyar sınırını, milyar dolar sınırını aşmış olur da milyarder olmaz gibi evet. Geliyor bana. En az bir 10 milyar olması lazım. 10 milyar doları olması niye lazım. Niye ikna olmuyorsun ya 1.2 milyar doları olan adamın milyarder olduğuna? Oktay 1 milyar yani dolar dediğin eriyip gider. Yani affedersin gidersin 100 milyon dolar. Çukurambardan bir ev alsan gerçi. 3 tane ev alsan tık tık tık gitti ne oldu? Doğru. 1 milyar doların altına indi. Ne oldu milyarder? O eskidendi. Karı koca balayını uzayda yapalım desen 20'şerden 100 milyon dolar mıydı uzay yolculuğu? 100 milyon dolar tabii. 200 milyon dolar bak uçtu. Yani şu anda bak, yani. Düğünde. İndiğinde elinde hiçbir şey yok. Yani o yüzden onlar sıkıntılı. Yani milyar dolar diye bir adamla ya da bir kadınla evleneceksin. Zart ondan sonra. Ama evlilik bu sonuçta. Gene aç gezmeye başlayacaksın. İyi günde kötü günde yani. Tabii milyar doğru. Dolarlıkken de milyon dolarlıkken de o benim başımın üstünde yeri vardır. Yani onu. Kadın var mı erkek dinleyicilerin bir tane. Kaç kadın var? 16 tane kadın var. 16 tane işte şey mükemmel. Güzelmiş. Peki nedir? Onlara nasıl yaklaşık? Valla onların durumu bir kısmı da dul bunların. Bir kısmı da belli yaşın üstünde. Yani içinden 2-3 tane bulursanız öpüp de başınıza koyun diyorlar. Koyun diyor uzmanlar. Ya, uzmanlar yani milyar doları falan bakmayın. İsim ver Fahir ya hiçbir şey kafamızda canlanmadı. Dur ben sana fotoğraflarını gönderdim. Yok mu sen isim daha... yok mu? İsim yok. Diyorsun. İsim olanları söylüyorum zaten ben. Burada saklamıyorsun doğru gerçi öyle bir özelliğim var evet. Yani şey olun biraz daha gözünüz açık olun duyularınızı açık. Yani, ve de çok paraya meraklı görünmemek lazım. Tabii en çok dikkat edilmesi gereken. Mesela oha, bir yere yemeğe gittiniz. Her şeyde böyle oha falan diye böyle banka cüzdanlarına tabii. Bakmamak lazım. Ve bir iki yerde de şey yapmak lazım jest yapmak lazım tabii. Yemeğe gittiniz falan ben ödeyeceğim diyerek mesela. Mesela hesap geldi 14 milyon dolarlık bir hesap geldi mesela. Efendim sen lütfen şey yapma ben ödeyeyim. Böbreğimi satacağım ödeyeceğim dersin. Gerekirse böbreğini satacaksın. Hayat böyle bir şey. Teşekkür ediyoruz ve Oktay milyar dolarlık adamlarına döneyim. Milyar dolarlık adamlardan önce. Ondan önce bir şey var Fahir bak. Pazartesi efendim gelebilir misiniz? Pazartesi değil. Çarşamba. Yani salı ya da ama çarşamba günü. Bir bahar akşamı. Her defasında birbirinden değişik yöntemlerle uçuyorum. Aradığınız güç yalnızca sizde gizli unutmayın. Bazen koşarken adımlarım yere değmemeye başlıyor uçuyorum. Günü artık boş verin geçsin gitsin ve geride kalsın her şey. Şimdi zaman biraz enerji toplama, biraz tazelenme ve biraz da eğlenme zamanı. Hangi zamanda yaşıyoruz biliyor musun? Hangi çağda yaşıyoruz? Geri sayım başlasın. 18'de bir bahar akşamındayız. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Çok sağ ol, hoşça kal. Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo OTTÜ'de. Modern Sabahlar sona erdi.